Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 maja, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Sejm pracuje nad rządowymi propozycjami dla niepełnosprawnych. Jedną z nich jest podwyższenie renty socjalnej. Związkowcy LOT-u wkrótce zdecydują o ewentualnym proteście. Twierdzą, że zarząd nie spełnił ich żądań. Polityk opozycji nowym premierem Armenii. Na początek Sejm posłowie pracują nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Projekt zakłada wzrost świadczenia z 865 zł do niespełna 1030. Jest to realizacja jednego z postulatów protestujących w Sejmie od 18 kwietnia opiekunów niepełnosprawnych. Bernadeta Krynicka z PiS-u chwaliła rządową propozycję. Dodała, że rząd stopniowo będzie poprawiał sytuację niepełnosprawnych. Miarą rozwoju cywilizacji społeczeństwa jest stosunek do osób niepełnosprawnych. Mając to na uwadze, rząd systematycznie nadrabia wieloletnie zaniedbania powstałe za naszych poprzedników. Marzena Okła-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej, przedstawiając stanowisko jej klubu, mówiła, że Platforma poprze propozycję podwyższenia renty socjalnej. Dodała jednocześnie, że władza powinna zrobić więcej. Państwo realizujecie tylko część postulatów i jeszcze na dodatek przytrzymujecie te osoby, które walczą o swoje prawa. Więc my dzisiaj oczywiście popieramy ten projekt ustawy, ale liczymy na konkretne rozwiązania. Dziś także drugie czytanie innej rządowej propozycji zwiększającej pomoc rzeczową. Każdy niepełnosprawny o znacznym stopniu niepełnosprawności ma mieć nielimitowany dostęp do rehabilitacji zgodny z zaleceniami lekarzy, a pomoc ma otrzymywać bez oczekiwania w kolejce i skierowania. Takich niepełnosprawnych nie będą też obowiązywać limity dotyczące wydatków na wyroby medyczne. Protestujący w Sejmie niepełnosprawni oraz ich rodzice apelują do rządu o 500 zł dodatku rehabilitacyjnego w gotówce, mówi jedna z protestujących matek Iwona Hartwich. My daliśmy propozycję trzeciego kompromisu. Rozbiliśmy te pieniążki na 250 zł i dwa razy po 125 zł. Usłyszeliśmy również zapewnienia pani minister Elżbiety Bojanowskiej i pana Michałkiewicza, że z tym kompromisem pojadą do pana premiera Morawieckiego i pani minister Rafalskiej. Protest niepełnosprawnych w Sejmie trwa trzeci tydzień. Decyzję o ewentualnej akcji protestacyjnej podejmą w ciągu tygodnia związkowcy LOT-u. Jak informują, Zarząd Polskich Linii Lotniczych nie spełnił ich żądań i nie przywróci regulaminu wynagradzania z 2010 roku. Związki dały 7 dni na jego przywrócenie. Termin ultimatum minął wczoraj. Regulamin wynagradzania został zawieszony kilka lat temu przez byłego prezesa LOT-u Sebastiana Mikosza w związku z wprowadzeniem planu ratunkowego dla firmy. Jednak jak mówi rzecznik PLL LOT Adrian Kubicki, dziś nie ma mowy o spełnieniu żądań. Po pierwsze, nie pracujemy pod wpływem żadnego ultimatum. Po drugie, to żądanie było sformułowane w sposób jednoznaczny, bez jakiegokolwiek negocjowania. Związkowcy argumentują, że zarząd zawieszając regulamin wynagradzania obiecywał przywrócenie wyższych wynagrodzeń po zakończeniu realizacji planu. Jak mówi wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Maciej Stępień, władze spółki nie dotrzymały obietnicy. Wtedy zostały nasze wynagrodzenia, ale to w każdym obszarze, to nie tylko w personelu latającym, pomniejszone o 30%. Związkowcy zapowiadają teraz, że decyzje w sprawie protestów będą podjęte w połowie maja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rzecznik Praw Obywatelskich chce, by polskie miasta wprowadziły kartę praw osób bezdomnych. Znalazły się w niej m.in. zapisy o tym, że osoba bez stałego miejsca zamieszkania nie może być poniżana i musi mieć stały dostęp do usług publicznych, w tym prawo do korespondencji. Karta zobowiązuje też władze miast do aktywnej pomocy bezdomnym, mówi Adam Bodnar. Jedną z najważniejszych cech tego dokumentu to jest to, że ona definiuje bezdomność jako sytuację, która powinna polegać na chwilowym kryzysie i że obowiązkiem władz publicznych jest pomóc w wychodzeniu z bezdomności, aby osoba miała także prawo do schronienia tymczasowego w tym okresie. W Polsce jest 30 tysięcy bezdomnych. W ponad 90% pomocą takim osobom zajmują się organizacje pozarządowe. Armenia ma nowego premiera. Parlament zatwierdził na to stanowisko opozycyjnego polityka Nikola Paszyniana. Tym samym został spełniony jeden z podstawowych postulatów protestującej od miesiąca armeńskiej opozycji. Protesty antyrządowe rozpoczęły się w Armenii w połowie kwietnia. Zwolennicy opozycji domagali się odsunięcia od władzy byłego prezydenta i od kilku dni premiera Sierża Sarkisiana. Gdy ten podał się do dymisji, demonstrujący wysunęli na jego miejsce lidera protestów Nikola Paszyniana. Kandydaturę opozycyjnego polityka odrzuciła rządząca Partia Republikańska. Spowodowało to ponowne wyjście na ulicę tysięcy obywateli Armenii. Chcąc zażegnać konflikt, republikanie zapowiedzieli, że nie zgłoszą w powtórnym głosowaniu swojego kandydata,

Aniu, to obliguje nas do wykonania obietnicy. Taki mały. Jak zabawka. No, troszkę się chowujesz jak parę osób występujących w telewizji z rządu, więc już... O nie! No. Tak do mnie powiedzieć? No nie można powiedzieć samochód, a potem taki mały, a potem, że jeszcze musimy rozważyć... Ale to jest radio, nie pokazałam jakim. Nikt nie wie jaki, czy duży, czy mały. A? Dobrze, wycofuję mój bolesny zarzut. A piosenka jak zwykle jest podpowiedzią. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na trwa, więc myślę, a nie. Dlaczego właśnie ja miałbym brać cudy w mnie? Hej, hej, chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy jest kronie, bawię się tu. Par chyba se sto, bo sobie swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar, tak czyłem i ja. Dzisiaj dał, do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i weź. Ugościć chciał, wieś, swoje stodole zrobił bar. Tak żyłem mi ja, au, de. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Od razu powiem, że stali słuchacze powinni nauczyć się, że nasze podpowiedzi nie są stosowane metodą jeden do jednego. Tak. Czyli tematem... Nie są płonące stodoły. Nie jest ani pożar, ani strażacy, ani stodoła, tylko tak szerzej troszkę. Nie wiem, czy już zdradzamy, czy jeszcze poczekamy? Właściwie moglibyśmy poczekać, ponieważ gdybym teraz odtworzyła państwu moją piosenkę, pierwszą wybraną, to myślę, że pomieszanie z poplątaniem byłoby już zupełne wśród naszych słuchaczy i konkurs można byłoby spokojnie przedłużyć. Ale myślę też, że możemy... Dzisiaj będą wesołe piosenki o niewesołych wydarzeniach. No, w pewnym sensie. Chociaż czy wesołe zawsze? Patrzę jeszcze na odpowiedzi przyczyny smogu w okresie letnim. No, pan Tomek też nie ogień, trafił. Śmierć i zniszczenie, panie Wojtku, proszę dzisiaj dołożyć do pieca. No to jest od razu sugestia, co mamy grać. Tak. Ale rzeczywiście, dzisiaj w piosenkach będą poruszone tematy nieprzyjemne, czasami nieszczęścia, tak jak pożar przed chwilą w piosence Czesława Niemena, a czasem niby mniej istotne, ale dotkliwe. Tak. No teraz podprowadzam pod twój utwór bardzo na temat na pewno. Na pewno. Przed chwilą płonęła stodoła. Teraz utwór zatytułowany Hairdresser on Fire. O, to ciekawe. I w pierwszej chwili, kiedy pomyślałam o tej piosence, pomyślałam płonie fryzjer, to znaczy suszarka, lokówka, co takiego się zdarzyło. Ale to rzeczywiście w utworze Morrisseya chodzi o tempo życia, o natężenie zajęć, zdarzeń i wszystkiego. I z tego już pomyślałam o tym, że żyjemy w tak zabieganych czasach, że to czasem jest prawdziwa tragedia. Jak jesteśmy zagonieni, zabiegani, jak bardzo na nic nie mamy czasu. Nawet fryzjerzy zażegają się ogniem. No, dokładnie tak. Na pewno to miał na myśli Morrissey. Uwielbiam te takie troszkę później dochodzące odpowiedzi. Ja nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy, ale to tak jest. Bo właśnie zobaczyłem kolejny list. Marysia napisała. Może wieś? To z kolei po ubiegłotygodniowej tonacji. Jaki mieliśmy temat w ubiegłym tygodniu? W ubiegłym tygodniu? No w każdym razie już w domu otwieram skrzynkę pocztową i pierwsza wiadomość. Dzień dobry. Czy dziś o samotności? No tak, ale już wyjaśniliśmy temat i dzielnie drążymy go, pokazując Państwu różne piosenki, mniej lub bardziej na temat, na razie bardziej, bo płonący fryzjer to jest nieszczęście. Choćby dla fryzjera jako takiego. Myślę, że dla klienta. Dla klientek jego. Ja mam piosenkę zbiorczą. R.E.M. śpiewa tu o różnych klęskach, które mogą spaść na nas, bo to jest koniec tego świata, który znamy. Oni opisują. Mm-hmm. I tu naprawdę się dzieje, także oni wyczerpują właśnie limit nieszczęść na sporą część audycji. A piosenka w porządku. Troszkę mnie niepokoi tylko w tej piosence to obwieszczanie końca świata, który znamy, ale potem on chyba śpiewa And I Feel Fine. Czyli cieszy go to? Może mu się ten świat nie podoba. A może znalazł sobie jakiś nowy. No właśnie. Wolałbym przy wszystkich jego wadach, żeby ten świat trwał. Szczególnie, że tak głoskowo, jakby śpiewał And I Feel Sad, to też by pasowało. Pasowało właśnie. To po prostu nie będziemy przywiązywać wagi za bardzo do tego. Za oknem słońce, więc ono łagodzi ponurość naszych tematów piosenkowych. Och, ja teraz mam ponury. Oj tak? Oj tak. Ja mam ponurszy na potem. Na pewno, bo mój jest taki, że nie ma żadnych perspektyw i nie ma nic. No dobrze, to mój idzie w tym kierunku tak. Też. I po polsku mój. Jaki ma tytuł? Nie ma perspektyw? Nie, ma tytuł Kręcimy się w kółko. Aha. Aha. I jest o tym, że czegoś bardzo chcemy, ale nie ma już nic. Ojej. To nie wiem, wytrzymamy to? No... Długie to? 3 minuty. No to wytrzymamy. I 7 sekund. Kulki co wdech. No więc skoro powiedziałeś, że ponury temat u ciebie, to ja jednak stanę w szranki i powiem, że moja piosenka zatytułowana Doomed, prawda? Ciemność, widzę ciemność. Skazany na zagładę, doomed, nie ma szansy, nie ma światełka w tunelu. Przeklęty. Ale z bardzo ciekawej płyty zespołu, który właściwie... Z opóźnieniem chyba odkrywam i może się Państwu spodobać. Nie wiem, jak tobie, Aniu. the peaceful, what of the meek, the mourning, and the merciful, all doomed, all doomed. What of the righteous? What of the charitable? What of the truthful, the dutiful, the decent? Skazany na zagładę, ale miejmy nadzieję, że to chodzi tylko w piosence o takie postraszenie. Ach, posłuchałam tego utworu. Nie bądź fałszywą kobietą. Czuję się doomed. Trochę ci się podobał. Nie, to jest zakłamywanie, że to jest fake news. To za mało go słuchasz. Ja będę przynosił co tydzień, aż zachwycisz się. Plusem utworów, które mi się nie podobają, jest to, że czuję się wtedy rozgrzeszona i bezkarna, prezentując utwory w tempie nieszybkim. Przypominam raz jeszcze. Ja nie jestem przeciwnikiem nieszybkich. Jestem przeciwnikiem glutów, bez melodii, cmentasów. Ten jest strasznie smutny. Oje. Bo jej nikt nie kocha i ona o tym śpiewa cały czas. A żeby chociaż ładnie śpiewa, podejrzewam. Śpiewa że... pięknie, śpiewa A? Pięknie. No, jeśli chodzi o tragedię, smutki i nieszczęścia, no to to jest... Zaraz sprawdzimy. Morning rose, forbidden fruit, hidden eyes, courtesies that I No i tyle smutku. No smutku poważnego, tylko co potem? Zaśpiewaliśmy, że nas nikt nie kocha i co dalej? I całą płytę o tym zrobiliśmy. Cała była taka. Cała, że nie kocha? Cała, że nie kocha. No to właśnie w pewnym sensie pasuje do utworu, który proponuję teraz, do tytułu przynajmniej, bo tytuł tej pieśni brzmi Song of a Broken Man. A na pewno złamała go kobieta. No, nie ma innej możliwości. złamany człowiek przynajmniej piosenkę napisał dobrą. Przynajmniej dobrze gra, tak. Pan Mariusz napisał do mnie, jeszcze nawiązując do tej smutnej, bolesnej piosenki Portishead, że kiedyś, pracując w nieistniejącym już klubie Cockney w Kielcach, zwykliśmy grać Portishead późnymi wieczorami, żeby goście uciekli, a my mogliśmy wtedy iść po pracy na piwo. Podoba mi się takie podejście. Nic dziwnego, że klub już nie istnieje. Ja z kolei otrzymałem informację czy sugestię niepodpisaną i z treści gotów jestem podejrzewać, że to kobieta napisała. Bo brzmi tak. Redaktorze, odrzucenie jest tragedią dwojga. Dlaczego dwojga? Jak kobieta odrzuca, to tragedię przeżywa biedny mężczyzna, a kobieta... Nie, gdyż jeszcze jest pytanie, dlaczego ona odrzuca? Być może ona przeżywała tragedię przez cały ten czas, który doprowadził do momentu odrzucenia. No to wtedy on nie jest smutny. Nie, on jest smutny, bo wtedy do niego dociera, co stracił. Uważasz, że odrzucenie jest tragedią dwojga? Czyli potwierdzasz moje podejrzenie, że to napisała kobieta. Co zaproponujesz teraz, redaktor? Kobietę. Kobietę śpiewającą o drobnych nieprzyjemnościach codzienności i takich małych nieszczęściach. One są tutaj wszystkie wymienione w tekście. Jakie? Na przykład puściła szklaneczkę. Korek na drodze, kiedy jesteś już opóźniony, spóźniony. Zakaz palenia w miejscu, gdzie idziesz na przerwę na papierosa. Co my tu jeszcze mamy? Darmowa przejażdżka, kiedy już zapłaciłeś. Deszcz w dniu twojego ślubu. I wiele, wiele, wiele innych takich rzeczy. Małych dramatów. Małych dramatów. Są też duże dramaty w tej piosence, ale ponieważ nie pasują nam dzisiaj, postanowiłam je ominąć. Lord, now, 98, you're on the lottery, die the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. Isn't it ironic, don't you? Take a look, I run in your, I really do think it's like rain. To jeszcze tylko powiem, że ponieważ to tak dobrze znana piosenka, to dzisiaj w wersji z koncertu MTV Unplugged, Alanis Morissette. Tak, tobie się podobają takie piosenki. Nie, ale tak idealnie pasowała dzisiaj do tematu, że pomyślałam, pewnie nigdy w życiu nie zagrałam tego utworu. Myślę, że raz na 15 lat mogę sobie odtworzyć w Radiu Ironik. Mogę, ale dlaczego w tej audycji? Bo lubię być tą złą. No i ci się udaje. A ja, i tutaj zobacz, jak zgrabnie skonstruowałem zapowiedź, po wysłuchaniu takiej piosenki, jak i tej o tym niekochaniu, ja wpadam w melancholię. I to jest nieszczęście? I to jest tytuł utworu na koniec, który wybrałem. I to jest nieszczęście moje, że... Ale co, praca ze mną? Nie. Przestań się dopominać o komplementy. Pracuję się z tobą bardzo dobrze, ale jak mi przynosisz smentasy, to wtedy jestem melancholijny. I na odtrutkę na koniec mam piosenkę zatytułowaną Melancholia, która się może paru osobom spodoba. Sadness go away. Come back another day. For years I've tried to teach, but the eyes are empty. Empty too I have become. For them I must die. A sad and troubled race, an ungrateful, troubled place. I see the sadness in their eyes, kneeling again in their cries, devoid of all the passion. Shoes and spirits in your eyes. Look at the pain around me. This is what I. What I cry for. Look at the pain.